گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 495. در این برنامه ارکستر گلها اثری از تجویدی با آوای گرم هایده توأم با کلامی موزون از پرویز وکیلی را با همکاری فرهنگ شریف به سمع می‌رساند. رهبری و ارکستراسیون از تجویدی، غزل آواز از پژمان بختیاری، اشعار متن برنامه از وقار شیرازی، مؤید ثابتی، گوینده آذر پژوهش. منشین به کار دیگر که بسی امید باید که رسد بهار دیگر. به شمر غنیمت ارزان که رسی به روزگاری که خطا بود نشستن پی روزگار دیگر. ساز کهنه عشقم شکسته، نمیخواهم بدانم در نگاهم غروب غربت صحرا نشسته. در نگاهم چه بود از هم گسسته، سایه سرد جدایی در میان ما نشسته. شکست خاطر و آزرد جان و خسته تنم، شکست خاطر و آزرد جان و خسته تنم، کسی مباد چنین زار و مبتلا که منم. بلای جان من این عقل مصلحت بین است، بیار باده که غافل کند ز خویشتنم. چو شمع آتش سوزان درون جان دارم، ببین به روشنی فکر و گرمی سخنم. Thank you. در شعله آن شب در شعله آن شب که افروخته بودم ای کاش ای کاش که پروانه صفت سوخته بودم نقشی ز وفا نیست نقشی ز وفا نیست در این مرحله یار من درس وفا را که آموخته بودم در شعله آن شمع که افروخته بودم ای کاش ای کاش که پروانه صفت سوخته بودم آیا یا یا یا Thank you. نقشی ز وفا نقشی ز وفا در این مرحله یار من درس وفا را زکه آموخته بودم. افسوس که روشنگر بزم دیگران شد شمعی که ز سوز جگر افروخته بود یا یا نا با نا نا آن خوب تمنای تو رسوای جهان یا ای آفت هستی من دل سوخته بودم یا یک رنگی و تسلیم و صفا را همه عشق در سینه به سودای تو اندوخته بودم. از این دل داد من بستان خدایا، ز دستش تا به کی گویم خدا دل، به تاری گردنش را بست زلفت، فقیر و عاجز و بی دست و پا دل. نمیخواهم بدانم که ساز کهنه عشقم شکسته. دل مگو با من عمری من ندارم طاقت دیوانه داری، خستم دیوانه دل زیر بیقراری، من ندارم طاقت دیوانه داری. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 495.